κάποιος να μου έρθει να μου δώσει στήριξη. Θα στηριχτώ μόνος μου. Μπορεί κάποιος αύριο να μου πει και δεν πρόκειται να ξαναγίνει ναι, 2023 τέτοιο ατύχημα, δυστύχημα. Είναι δυνατόν. Δεν μπορούμε να τα φορτώνουμε όλα σε έναν άνθρωπο επειδή έκανε ένα λάθος και να πεθαίνουν άλλοι τόσοι. Άνθρωπος είναι, άνθρωποι είμαστε όλοι θα, και εσείς όλοι εδώ πέρα θα κάνετε λάθη. Αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι. Τι σημαίνει αυτό, ότι ένα λάθος θα στοιχήσει τη ζωή σας και τη ζωή άλλων ανθρώπων. Πού είναι τώρα όλοι τους να μιλήσουν. Περιμένουν τις εκλογές. Για ποιο λόγο, για ποιο πράγμα. Είναι ένας από τους συγγενείς, όπως τους λέμε, η λέξη την περιγράφει αυτό που ζούμε και αυτό που γίνεται. Πολύ άτονη λέξη, συγγενής νεκρού, συγγενής αγνοούμενου, έχουμε και τέτοιους. Είναι ένας λοιπόν από τους συγγενείς που έχει τον αδερφό του, 15 χρονών, τον έχει χάσει και τον πατέρα του. Και βλέπετε με πόση ψυχραιμία και με πόση λογική και ιρμό περιγράφει και ξέρει και βλέπει ποιος είναι ο ένοχος. Και λέει αυτό που λέει νομίζω μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, ότι δεν είναι μόνο ο σταθμάρχης, όπως από την πρώτη ώρα προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι μόνο ο σταθμάρχης, όπως έκανε ο πρωθυπουργός της χώρας, που υποτίθεται είναι λογικός, είναι στην κεφαλή, έχει επιτελεία. Ο πρωθυπουργός αμέσως, για να διώξει από πάνω του την όποια ευθύνη, έδειξε τον σταθμάρχη πριν η δικαιοσύνη του κράτους αποφασίσει, αποφανθεί και όλα τα υπόλοιπα. Και ένας άνθρωπος που έχει χάσει ανθρώπους μέσα στην ατέλειωτη θλίψη του και λύπη του, έχει την ψυχραιμία να διαχωρίσει ποιος είναι και να ζητάει δικαιοσύνη και όλα αυτά που ζητάμε όλοι μας. Ένας είναι αυτός που μου κάνει εντύπωση, γιατί τα φώτα έχουν φύγει πια από το σημείο του ατυχήματος και έχουν πάει στο νοσοκομείο της Λάρισας, όπου γίνονται οι αναγνωρίσεις, όπως γίνονται οι αναγνωρίσεις, όπως μπορεί να γίνουν οι αναγνωρίσεις. Μαζεύονται συγγενείς. Έβλεπα πριν, ήταν ένα 40 χρόνο περίπου άνθρωπος και κρατούσε δύο φωτογραφίες χωρίς να μιλάει. Δεν μπορούσα να δω τι είναι οι φωτογραφίες, αν είναι γιος, κόρη, αδερφός, αδερφή, ξαδέρφια. Δεν έχει και καμία σημασία. Προσπαθούσε ο άνθρωπος να βγάλει μία άκρη. Αυτά στη Λάρισα, στο κέντρο της Αθήνας, έχει πλημμυρίσει με κόσμο, μαθητές και φοιτητές, γιατί πολλοί δημοσιογράφοι θέτουν και ένα θέμα ότι δεν είναι ώρα τώρα να γίνουν όλα αυτά. Θα ακούσουμε και ένα πατέρα που πάλι μέσα στον ατέλειωτο πόνο του μπορεί, έχει την ψυχραιμία να διακρίνει τι ακριβώς γίνεται. Κύριε Γλανίδη, και μάλιστα ο γιος σας ζούσε στο εξωτερικό και είχε έρθει προσφάτως στη χώρα. Είχε έρθει και να μην ερχόταν ποτέ. Είχε ήταν στην Ισπανία, δούλευε και έλεγε για το πόσο προηγμένη χώρα είναι η Ισπανία, δυστυχώς. Διώχνουμε τα παιδιά μας έξω να δουλεύουν και έρχονται εδώ και τα σκοτώνουν. Δυστυχώς. Όπως σκοτώνουν και τους φοιτητές που ανεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Και είχε κατέβει στην Αθήνα, μας λέγατε για πολύ σημαντικό λόγο σε ό,τι αφορά στα παιδιά. Ήταν να γνωρίσει τους γονείς της κοπέλας του. Αυτή, να έχετε καλά νέα για το παιδί της. Εδώ λοιπόν είναι. Θα καταλάβετε γιατί ακούμε το απόσπασμα. Γιατί βλέποντας κανείς τηλεόραση αυτές τις μέρες, αν δεν έχει οργιστεί από το ίδιο το γεγονός, που δεν, νομίζω δεν υπάρχει Έλληνας που δεν έχει οργιστεί. Οργίζεται βλέποντας την ελληνική τηλεόραση και τη συμπεριφορά δημοσιογράφων. Και δεν είναι η κλασική όπως ξέραμε, είναι και άλλοι. Έρχονται και άλλοι, είναι πολλοί όλοι αυτοί που λες και έχουν βάλει ένα στοίχημα με τον εαυτό τους να γίνουν πιο συχαμένοι από το οτιδήποτε συχαμένο υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Εδώ λοιπόν είναι ο πατέρας στο τηλέφωνο, περιγράφει τι γίνεται, του λέει συνάδελφος δημοσιογράφος για το παιδί της, ενώ είναι το παιδί του. Ας πούμε ότι αυτό είναι λάθος με στη συγκίνηση που μπορεί να έχει και δημοσιογράφος. Σε λίγο ακούμε την ίδια δημοσιογράφο με φωνή ρομπότ, χωρίς να την ενδιαφέρει καθόλου τι γίνεται. Φαίνεται όλο αυτό, αντικατοπτρίζεται στη φωνή, εντελώς επιδερμικά, να του λέει ότι θα χυθεί φως. Να έχετε καλά νέα για το παιδί της, για το παιδί σας. Τα 20 χρόνια που εγκληματίσαν και κάναν όλα αυτά. Όσοι ευθύνονται, κύριε Σλανίδη, θα πληρώσουν το βάρη φορέματος, θα ενευθέτω χρόνο. Όχι ο απλός ο υπάλληλος που έκανε το τραγικό λάθος. Είναι δυνατόν να είναι ένας άνθρωπος σε τέτοια θέση? Δηλαδή, αν πάθαινε ένα καρδιακό επεισόδιο, ένα κεφαλικό, τι θα γινόταν? Ενευθέτω χρόνο θα πληρώσουν, κυρία Σλανίδη, εντελώς παγωμένα, αδιάφορα. Ενώ ο άνθρωπος από κάτω έχει την ψυχραιμία και μπορεί να καταλάβει τι έχει γίνει, ότι δεν είναι μόνο ο υπάλληλος, έχει χάσει άνθρωπο, έχει χάσει αν το παιδί του. Έχει χάσει άνθρωπο, παρόλα αυτά βγαίνει με ψυχραιμία, αυτό το κάνουν πάρα πολλοί, μας εντυπωσιάζουν. Εμείς εδώ, ας μιλήσω για μένα, εγώ που δεν είχα κάποιο συγγενειακή, η οργή μου είναι μεγαλύτερη, τουλάχιστον από αυτά που βλέπω. Και βλέπω αυτούς τους ανθρώπους να μπορούν να, με πολύ ωραίο τρόπο, δείχνουν και το ήθος τους και τη θλίψη τους. Και την αγωνία τους να αποδοθεί δικαιοσύνη και βλέποντας τις μεθοδεύσεις κυβέρνησης δημοσιογράφων ότι φταίει ο σταθμάρχης που για 5 χιλιόμετρα θα μπορούσε ή που για 15 λεπτά θα μπορούσε χωρίς να αναδεικνύουν καμία άλλη ευθύνη κανενός άλλου βγαίνουν από τα ρούχα τους και προσπαθούν μέσα στον πόνο τους ο τρίτος πατέρας που θα ακούσουμε τώρα, ο τρίτος συγγενής που θέτει αυτό το θέμα. Δεν μπορεί τώρα να κρέμεται ολόκληρη εταιρεία, ολόκληρος σιδηροδρόμος Ελλάδος να κρέμεται σε κάποιον, σε ένα άτομο. Μπορεί να επάθει καρδιά αυτό το άτομο, μπορεί να ξεχάσει, μπορεί να ήταν πιωμένος, μπορεί να ήταν να του συμβεί κάποιο ατύχημα. Άλλα. Δηλαδή πρέπει να είναι χειροκίνητη. Δηλαδή με τη μονή τη γραμμή δεν είχε συμβεί αυτό. Με τη διπλή την ιταλιάνικη τώρα συνέβη. Και μέσα σε όλα αυτά, τα λέει εδώ ο άνθρωπος, πατέρας κι αυτός, έχει χάσει την κόρη του. Και μέσα σε όλα αυτά, πριν λίγο ήρθε και ανακοίνωση του ΕΣΟΡΟΥ, οδηγία προς τα μέσα ενημέρωσης. Λέει, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τάδε-τάδε διατάξεις, κάθετος, άρθρο και όλα τα υπόλοιπα. Από τέτοια είμαστε πλήρεις σε αυτόν τον τόπο. Από τα άρθρα εννοώ, τις παραγράφους και τις καθέτους. Σας παρακαλώ να ασκήσετε τη δέωσα εποπτεία κατά την παρουσίαση της τρέχουσας τραγικής συγκυρίας, ώστε να αποφευκθεί η συμβολή των ΜΟΜΟΕ στην πρόκληση περαιτέρω πανικού στο κοινό και ιδίως στους ανηλίκους και περαιτέρω οδύνη στους παθόντες και στους πενθούντες. Ότι τα μέσα ενημέρωσης. Τώρα το ΕΣΟΡΟΥ ξύπνησε. Ότι τα μέσα ενημέρωσης συμβάλλουν στον πανικό και στην περαιτέρω οδύνη στους παθόντες και στους πενθούντες. Όχι αυτό καθεαυτό το ατύχημα. Όχι οι αυλεψίες όλων αυτών. Όχι η κοροϊδία όλων αυτών. Όχι όσα δεν έκαναν τόσα χρόνια όλοι αυτοί. Και τώρα, ειδικά στους ανήλικους, θα προκληθεί πανικός. Οι ανήλικοι, αν δείτε τι φωτογραφίες υπάρχουν σήμερα στα σχολεία, τι γράφουν με τις τσάντες τους. Ένα σύνθημα στο Βόλο το φώναζαν. Στείλε όταν φτάσεις, δεν έφτασες ποτέ, εκδίκηση θα πάρουμε για σένα είναι μικρέ. Είναι τα παιδιά από το Βόλο που φώναζαν αυτό το σύνθημα γιατί έχουν, έβλεπα στην Καρδίτσα, στον σταθμό της Καρδίτσας, έχουν γεμίσει και τις ράγες και το σταθμό με μαθητές, με τις τσάντες τους και βεβαίως οι φοιτητές τώρα που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας. Μέσα στο τρένο βρισκόταν ο πατέρας μου και ο αδερφός μου. Πώς λέγεστε? Μπουρνάς Δημήτριος. Από χθες το απόγευμα μιλάω με τη συγκεκριμένη εταιρεία και προσπαθώ να βρω σε ποιο βαγόνι καθόταν ο πατέρας μου βάσει ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Μια απλή διαδικασία μέσω τραπέζης τη βρίσκω εγώ. Άμα έχω δεδομένα μέσω τράπεζας, το οτιδήποτε. Έρχεται χθες ο κύριος Μητσοτάκης εδώ πέρα, υπουργός Υγείας. Για ποιο λόγο? Να κάνουν τι? Να δώσουν εξηγήσεις σε ποιον? Σήμερα πού είναι? Φέρα την υφυπουργό σήμερα. Υφυπουργός Υγείας. Τι να την κάνω σήμερα, να μου πει τι? Να μου πει τι? Δεν μας έχει ενημερώσει κανείς. Κανείς τους δεν ξέρει πόσα άτομα ακριβώς ήταν μέσα στο τρένο. Δεν είπανε τίποτα. Αερολογίες. Αερολογίες για να προσπαθήσουν να καθησυχάσουν τον κόσμο. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αυτό γίνεται εκεί μέσα. Το εισιτήριο είχε κλειστεί ηλεκτρονικά και παρόλα αυτά. Ηλεκτρονικά και των δύο και παρόλα αυτά η εταιρεία συγκεκριμένα τους έχω πάρει τρεις φορές τηλέφωνο. Ο αυτόματος τηλεφωνητής μιλάει για ένα ασφαλές ταξίδι στην Ελλάδα. Το ασφαλέστερο για την ακρίβεια. Μπορείτε να πάρετε και τώρα τηλέφωνο να δείτε τα πάντα. Τους λέω ότι η κλήση καταγράφεται και από εμένα για να είμαστε καλυμμένοι νομικά. Άμα χρειαστεί να κάνουμε κάτι, θα σας πάρουμε τηλέφωνο πίσω, κύριε. Τέσσερις φορές καταγράψα το όνομά μου και ακόμα δεν έχει πάρει κανείς τηλέφωνο πίσω. Καλά, είναι αυτή η εταιρεία. Η οποία πήρε κόψω χρονιά τις ράγες, τους σειρμούς, τα δρομολόγια, τρένωσε όπως τη λέμε εδώ, Hellenic Trains, η οποία αγόρασε 45 εκατομμύρια, πήρε επιδοτήσεις από την προηγούμενη κυβέρνηση, πήρε επιδοτήσεις από την τωρινή κυβέρνηση και για 15 χρόνια, 750 ετούτη, 150 η προηγούμενη. Είναι η εταιρεία που στην πρώτη ανακοίνωση έλεγε περίπου 350 άτομα ήταν μέσα. Είναι η εταιρεία που δεν έχει έναν υπεύθυνο τύπου να βγαίνει να μιλάει. Έχετε δει κάποιον όλες αυτές τις μέρες από την περίφημη εταιρεία να μπορεί να διαχειριστεί, να πει κλειστά τα γραφεία της, δεν σηκώνει τηλέφωνα στους συγγενείς, σε κανέναν απολύτως. Είναι η ιδιωτικοποίηση περίφημη που έγινε για να μην έχουμε το κακό δημόσιο κτλ. Κτλ. Αναφέρεται εδώ ο συγκεκριμένος ο συγγενής που μόλις ακούσαμε για την κυρία Γκάγκα που ανέβηκε στη Λάρισα χτες. Είπε διάφορα, λέει και ο ίδιος τι να την κάνουμε την υφυπουργό. Προφανώς δεν θέλει κανείς να βλέπει κανέναν υπουργό και πολύ ψύχρεμοι είναι που τους βλέπουν απέναντί τους. Φαντάζομαι κρύβονται και οι άλλοι. Και η κυρία Γκάγκα λοιπόν μετά σε κανάλι. Μίλησε για τους νεκρούς. Είναι υπουργός αναπληρώτης, αν δεν κάνω λάθος, υγείας, ναι. Και μίλησε για το πώς πρέπει οι συγγενείς να διαχειριστούν, να αντιμετωπίσουν τα αισθήματά τους και τους νεκρούς τους. Περιμένουμε σήμερα τα πρώτα αποτελέσματα για την ταυτοποίηση. Η απόφαση είναι να μην δουν οι συγγενείς, να μην έρθουν σε επαφή με τους ανθρώπους που δεν ζουν πια και να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο ψηφοφθόρο για εκείνους. Η ταυτοποίηση θα γίνει μόνο μέσω του DNA και χωρίς ο συγγενής να δει. Μόνο μέσω του DNA. Ναι, μόνο μέσω του DNA και θα είναι κλειστά. Δηλαδή θέλουμε να αποφύγουμε. Εάν έχουμε κάποιο νεκρό, είναι καλό να το θυμόμαστε γερό και καλά. Και να αυτή είναι η εικόνα που έχουμε από αυτόν. Αποφασίζει η κυβέρνηση πόσο συγγενής θα έχει την τελευταία εικόνα και ποια θα είναι η τελευταία εικόνα από τον νεκρό του. Με ποιο δικαίωμα, ποια εξουσία έχει η γκάγκα και κάθε γκάγκα και ο κάθε υπουργός και η κάθε κυβέρνηση να μπει σε αυτό το πανάρχαιο θέμα που έχει ειδικά σε αυτόν τον τόπο πιαστεί και σε τραγωδίες ακόμα. Με ποιο δικαίωμα ορίζει και αποφασίζει ποιον θα δει και πώς θα το δει και πώς θα θέλει να τον θυμάται. Και βγαίνει και τα λέει αυτά η κυρία Γκάγκα εδώ, που όλοι έχουμε εμπειρία από πώς έχουμε δει τους δικούς μας ανθρώπους στα νοσοκομεία της κυρίας Γκάγκα τις τελευταίες στιγμές. Εκεί δεν είχε καμία ευαισθησία για το πώς θα έχουμε και ποια εικόνα θα έχουμε για τον άνθρωπό μας που γίνεται νεκρός. Ειδικά στα νοσοκομεία, με τις ελλείψεις, με τα ράτζα στους διαδρόμους, πόσοι έχουν πεθάνει σε αυτόν τον τόπο και πεθαίνουν σε ράτζο, στο διάδρομο, δίπλα από τον ψύκτη, δίπλα από το τηλέφωνο, σε μια πόρτα που ανοίγει πόρτα και την κλείνουμε για να μην περνάει αέρας. Αυτά βγαίνει, τολμάει και βγαίνει η κυρία Γκάγκα και λέει αυτό το πράγμα τη στιγμή που ένα συγγενής μπορεί να θέλει και ένα ρούχο, να το δει, μόνο το ρούχο. Μπορεί να θέλει να δει και το άδειο φέρετρο, έτσι. Ο καθένας όπως νομίζει, όποια εικόνα θέλει θα την πάρει ο καθένας όπως θέλει. Δεν θα αποφασίσει καμία γκάγκα από την δερμάτινη πολυθρόνα του γραφείου τους τι θα νιώσει και πώς θα το νιώσει ο συγγενής που έχασε με τα εγκλήματά τους τον άνθρωπό τους. Και βγαίνουν και οι δημοσιογράφοι το πρωί για να μην ξεχνιόμαστε γιατί κάθε μέρα γίνονται και χειρότεροι, εμετικότεροι, πιο συχαμένοι, ξεπερνάνε και τον εαυτό τους. Να μας πούνε ότι δεν είναι μέρες σήμερα, χτες σήμερα, για διαμαρτυρίες, για κινητοποιήσεις και συνειδητά μπερδεύουν τη θλίψη, τις ειρηνικές συγκεντρώσεις, το πένθος, τα κεριά που ανάβουν, τα σακίδια που σχηματίζουν οι μαθητές με μπάχαλα. Πάντως το να δημιουργούμε ένα μπάχαλο δεν δίνουμε λύσεις. Θέλω να πω όταν αρχίσουμε τώρα να λέμε, να προτρέπει ένας τον άλλον βγείτε στους δρόμους. Διαλύστε τα όλα, σπάστε τα όλα, καταστρέψτε τα όλα. Για να κερδοσκοπήσουμε πολιτικά, λύση δεν θα βρούμε, παιδιά. Υποθέτουμε, όποιος το κάνει, δεν ξέρω ποιος το κάνει. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Αρχίζω να μυρίζουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Από ποιον? Παράξενη. Επειδή είπατε κάτι συγκεκριμένο. Δεν το ξέρω από ποιον, αυτό λέω. Ναι. Εάν αρχίσουμε τέτοια μπάχαλα, δεν θα βρούμε άκρη. Μπάχαλα. Μπάχαλα είναι αυτά που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Και χθες μαθητές στα σχολεία και σήμερα έχει διαδήλωση κάτω και να πάει κόσμος και το απόγευμα έχει διαδήλωση και αύριο έχει διαδήλωση και συγκεντρώσεις γίνονται παντού, σας είπα για το Βόλο, για την Καρδίτσα, στα social media μια απλή κίνηση να κάνει κάποιος, θα δει ότι παντού μαθητές, φοιτητές, συμφοιτητές τους χάσανε, συναδέλφους τους, συγγενείς. Αυτά τα παιδιά, ειδικά όσοι ήταν νέοι πάνω, δεν ανήκουν μόνο στους γονείς που τα χάσανε, σε όλους μας. Ανήκουν, θα μπορούσε να ήταν οποιοδήποτε εκεί. Αυτό που το νιώθουμε όλοι μας, αυτή τη θλίψη και την αρρώστια των τελευταίων ημερών, οι άλλοι το αντιμετωπίζουν με σκονάκια, όπως ο Κώστας Καραμαλής χθες, ο παραιτηθής και σιγά υπουργός, στην παράδοση χθες με τον Γεραπετρίτη, αν το έχετε δει, το έχουμε βάλει και στο site της Ελληνοφρένειας, έχει γράψει το λόγο του. Του τον έχουν γράψει δηλαδή, με συνέστημα και όλα τα υπόλοιπα, και κάτω-κάτω έχουν ξεχάσει οι ανόητοι και στο γραφείο τύπου και του έχουν βάλει. Δημοσιεύτηκε. Αν σε ρωτήσουν οι δημοσιογράφοι, και υπάρχει απάντηση, τι θα πει αν το ρωτήσουν οι δημοσιογράφοι. Αν επιμείνουν οι δημοσιογράφοι, και υπάρχει δεύτερη απάντηση, που τι θα πει αν επιμείνουν οι δημοσιογράφοι. Και βγήκε προχθές και έκλαιγε με κροκοδίλια. Κοροϊδεύει την κοινωνία, τον εαυτό του, καμία ενσυναίσθηση, κανένα σεβασμό. Ούτε στους νεκρούς, ούτε στον εαυτό του, αυτό δεν μας απασχολεί καθόλου. Συνέχεια σήμερα το πρωί ότι δεν είναι μέρα να θρηνούμε. Αλλά είναι τώρα η ώρα να πούμε παρακινούμε, ελάτε να μπαζευτούμε στις πλατείες. Μα αυτό λέμε, όχι βέβαια, αυτό λέω, λέμε. Είναι η ώρα τώρα. Αν θέλει αυτό ο κόσμος... δεν είναι, είναι χθεσινό, πρωτεσινό. Εάν όντως ο κόσμος θέλει να βγει στους δρόμους να διαδηλώσει, θα το κάνει. Αν του κόσμου, εάν θέλει να εκφράσει την αγανάκτησή του, σε άλλες θα το κάνει και δεν θα ρωτήσει κανέναν γενικώς. Εγώ θυμάμαι ότι σε άλλες τραγωδίες κανείς δεν την είχε καλέσει σε λαϊκή εξέγερση και διαδηλώσεις κτλ. Και είχαμε και άλλους ξανάδεχους. Σε άλλες δεν είχε γίνει. Γιατί να γίνει τώρα? Πολύ ωραίο λογικό. Ότι δεν είναι ώρα, δεν είναι μέρα σήμερα. Το λέγανε και σε άλλα κανάλια. Ότι δεν πρέπει να βγούμε να διαδηλώσουμε, να απαιτήσουμε δικαιοσύνη και σιγά την απέτηση. Το αυτονόητο δηλαδή. Και κακώς δεν βγήκαμε στις προηγούμενες και στις προ-προηγούμενες. Και αν δεν βγούμε και τώρα, θα ξαναέχουμε σε κάποια χρόνια κι άλλη τραγωδία. Που πάλι θα λέμε τότε δεν είναι η ώρα να λογαριαστούμε, δεν είναι η ώρα να δούμε τι έφταιξε, δεν είναι, δεν είναι. Τώρα είναι η ώρα. Το χρωστάμε στους 57 δολοφονημένους από ένα κράτος, από μια εταιρεία, από ένα σύστημα που εκτελεί ανθρώπους για το κέρδος. Το χρωστάμε στις μανάδες, στους πατεράδες, τα αδέρφια, όπως ακούσαμε, συγγενείς που θα θάψουν άδεια φέρετρα. Το χρωστάμε στους εαυτούς μας. Γίνεται και για μας όλο αυτό. Ο λαός σώζει το λαό. Έχει αποδειχθεί τα τελευταία 2-3 χρόνια, νομίζω, όσο τίποτε άλλο. Ο λαός σώζει το λαό από το επόμενο έγκλημα. Στον δρόμο, στη ράγα, στον αέρα, στη θάλασσα, όπου γίνει αυτό. Ο λαός σώζει το λαό από το κέρδος που για να υπάρξει δολοφονεί. Και ο λαός, ειδικά σήμερα, σώζει και τη μνήμη των νεκρών του. Είναι, πρέπει να γίνει, είναι απαραίτητο να γίνει, να βγούνε στις διαδηλώσεις, στους δρόμους, στις συγκεντρώσεις, έτσι όπως βγαίνουν. Είναι τελείως αυθόρμητα, φαίνεται, δεν το ελέγχουν, γι' αυτό και το φοβούνται. Σήμερα τα ξημερώματα από τα βαγόνια αυτής της εταιρείας βγάλανε δεκάδες καρβουνιασμένες ψυχές, ανάμεσά τους και πολλοί συμφοιτητές μας. Δεν θα το ανεχθούμε. Εδώ και τώρα να διερευνηθούν όλες οι αιτίες, να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη. Είναι πολύ μεγάλη θλίψη, μα ακόμα μεγαλύτερη είναι η οργή μας για αυτό το έγκλημα που έχει όνομα και είναι η λογική κόστος ωφέλους, που για τα κέρδη των εταιριών δεν λογαριάζουν ούτε καν την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Από τη χθεσινή διαδήλωση, αυτή την ώρα γίνονται σε Αθήνα, Πάτρα, Λάρισα, τώρα, γιατί έχει και το απόγευμα άλλες, έχει και αύριο, κατεβαίνουν οι φοιτητές στους δρόμους. Χθες το απόγευμα ζορίστηκα πολύ όταν βγάλαμε το καθισματάκι και τα ρουχαλάκια του μωρού, ενός μωρού. Γιατί, αυτό, γιατί. Παππούς είμαι, έχω τρία εγγόνια. Έχω ζόρι με τα παιδιά, γενικώς ζορίζουμε. Το φάγανε το Λεβέντι, μας το φάγανε δυστυχώς. Και δεν ξέρουμε πού βρίσκεται και πού είναι και αν θα το βρούνε ποτέ. Βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης και είπε αυτό το λάθος δεν θα επαναληφθεί. Οι νεκροί μας είναι λάθη. Νεκροί μας είναι λάθη. Και δεν θα ξαναγίνει. Το νικτήρο τον κύριο Μητσοτάκη. Λέγομαι Κατερίνα Βουτσινά. Είμαι η αδερφή του νεκρού. Να δώσω τα συλληπιτήρια στις οικογένειες. Συγγνώμη, ξέρετε κάτι, όταν έχεις κάνει σε αυτό το οργανισμό 37 χρόνια. Συγγνώμη. Να σας αφήσουμε. Παιδιά, πληρώσανε 50 εισιτήρια θανάτου. Πόσοι νεκροί, δεν ξέρω πόσοι είναι, πόσοι καταγεγραμμένοι, τι γράφετε, το οτιδήποτε. Είναι εισιτήρια θανάτου και κανείς δεν έχει κάνει τίποτα γι' αυτό. Νέα παιδιά, ο αδερφός μου ήταν 15 χρονών. Το καταλαβαίνετε αυτό, είχε τη ζωή μπροστά του. Και κανείς δεν λέει τίποτα γι' αυτό. Τίποτα. Για χθες είχε τα γενέθλιά του. Τώρα πια δώσαμε δείγματα DNA. Θα τα ταυτοποιήσουν και το απόγευμα όσοι έχουν ταυτοποιηθεί θα πάρει ο καθένας το δικό του άτομο στο κουτί, διότι επί ζών δεν υπάρχει άλλος πια. Εγώ όμως ξέρω ότι το κοριτσάκι μου θα το πάρω στο κουτί τεμαχισμένο, χέρια πόδια. δυστυχώς ή ευτυχώς μου μαζί με το γιο μου. Ήταν στο πρώτο βαγόνι. Μπήκανε μέσα ζωντανοί και μου τους βγάλανε. Ούτε μπορώ να τον εκυδέψω. Να τον εκυδέψω τον άνθρωπό μου δεν μπορώ. Να εκυδέψω τι, από καλύδια. Τα αγόρια μου ακόμα ψάχνουν σε νοσοκομεία, μήπως είναι παραπεταμένοι, μήπως ζει, μήπως κάνει. Εντάξει, άστα να ψάχνουν. Αυτός είναι ένας πατέρας. Έχασε την κόρη του και έχει άλλους δύο γιους. Και όπως είπε, έκανε το δεύτερο πτυχίο της η κόρη στην Θεσσαλονίκη. Ευτυχώς λέει αυτή τη φορά δεν πήγαν και οι τρεις μαζί, γιατί ανεβαίνανε μαζί. Ο πατέρας που λέει ευτυχώς που δεν πήγαν και τα άλλα δύο. Και το πιο έτσι. Πώς να τη χαρακτηρίσει κανείς αυτή του η ατάκα, η σκέψη του, τα λόγια του, ότι τα δύο παιδιά, αυτός το έχει πάρει απόφαση, τα δύο παιδιά, τα αγόρια ψάχνουν, πηγαίνουν, ρωτάνε, όπως κάνουν όλοι πάνω οι συγγενείς, γιατί δεν υπάρχει και κάποιος να τους ενημερώσει σωστά, όπως πρέπει, και τους αφήνει. Ξέρει ότι αυτό είναι τελείως άδικο, δεν είναι άγωνο, δεν υπάρχει περίπτωση να βρουν την αδερφή τους, την κόρη του, παρόλα αυτά, τους αφήνει να ψάχνουν, φαντάζομαι και μια ανάγκη των αγοριών, να νομίσουν ότι θα βρουν την αδερφή τους. Το παιδί μου λέγεται Ντένις Ρούτσι. Το εισιτήριό του ήταν βαγόνι 5, θέση 22, ηλεκτρονικά του κλείσαμε. Δεν είναι ανάμεσα στους τραυματίες, δεν είναι στους αγνοούμενους προς το παρόν, δεν έχουμε καμία ενημέρωση του που βρίσκεται. Ήταν σε ένα βαγόνι από το οποίο σώθηκαν πολλά παιδιά. Κάνω μια έκκληση προς όλα τα παιδιά τα οποία βγήκαν από το αυτό του βαγόνι. Αν τον είδανε στη θέση 22, αν κάποιος το αναγνωρίζει από τις φωτογραφίες, παρακαλώ πολύ να με ενημερώσουν, γιατί δεν του βρίσκω το παιδί μου. Και ήταν σε ένα βαγόνι το οποίο, δόξα τω Θεώ, πολλά παιδιά σώθηκαν. Δεν ξέρω αν ήταν στη θέση του την ώρα της σύγκρουσης ή αν είχε σηκωθεί να πάει προς το κηλικείο. Μια έκκληση παρακαλώ προς όλους, προς όλα τα παιδιά, αν κάποιος το αναγνωρίζει να με ενημερώσει. Για τη θέση 22, ξέρουμε όλοι ότι όταν είμαστε στο τρένο δεν ξέρουμε καν ποια είναι 22, δεν ξέρουμε ποια είναι 23, μόνο ξέρουμε τη δική μας θέση. Εδώ η κυρία αυτή, η μητέρα, νομίζοντας και ξέροντας ότι ο γιος ήταν στη θέση 22, πιστεύει ότι κάποιος θα θυμόταν ότι ο γιος της κάθεται στη θέση 22. Πριν λίγο έγινε αυτή η έκκληση στον αέρα. Φεύγουν τα νέκρα παιδιά από τα σπίτια τους. Τριγυρίζουν εκεί. Μπλέκονται στα φουστάνια της μητέρας τους. Την ώρα που εκείνη ετοιμάζει το φαΐ και ακούει το νερό να κοχλάζει, σαν να σπουδάζει τον ατμό και το χρόνο. Πάντα εκεί. Και το σπίτι παίρνει ένα άλλο στένεμα και πλάτεμα, σαν πως να πιάνει σιγαλή βροχή κατά μεσής καλοκαιριού στα ερημικά χωράφια. Δεν φεύγουν τα νεκρά παιδιά, μένουν στο σπίτι και έχουν μια ξέχωρη προτίμηση να παίζουν στον κλεισμένο διάδρομο, και κάθε μέρα μεγαλώνουν μέσα στην καρδιά μας τόσο που ο πόνος κάτω από τα πλευρά μας δεν είναι πια απ' τη στέρηση, μα απ' την αύξηση. Κι αν κάποτε οι γυναίκες βγάζουν μια κραυγή στον ύπνο τους, είναι που τα κυλοπονάνε πάλι. Εδώ Ελληνοφρένεια. Γιάννης Ρίτσος, το προηγούμενο. Το έχουμε παίξει άλλη μια φορά. Δεν φανταζόμασταν ότι θα χρειαζόταν να το ξαναπαίξουμε αυτό το υπέροχο απόσπασμα. 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνίας, είναι μέσω αποστόλης. Ο Δημήτρης Κύρκος πατάει το κουμπί να φύγει ο πρώτος λαός. Γεια, δεν ακούγεσαι καλά. Πάλι δεν ακούγομαι, πάλι ρομποκόπ. Έτσι και έτσι, για πες. Εντάξει, τώρα, ό,τι βγει. Τέλος πάντων, στην εκπομπή πριν από εσάς που κάνει μια. Δεν μου διαφεύγει το όνομά της τώρα, βγήκε κάποιος δήμαρχος. Και αυτό δεν συγκράτησε το όνομά του. Αλλά νομίζω είναι ενδεικτικό το πώς λειτουργούν. Το ρωτάει λοιπόν η δημοσιογράφος, λέει, γιατί εσείς είτε με στα τρένα εκεί στη Λάρισα. Έχει πέσει στην αντίληψή σας κάποια διαμαρτυρία των εργαζομένων, κάποια έτσι. Τέλος πάντων, εντύπωση ότι δεν λειτουργούν τα πράγματα καλά. Και ο άνθρωπος είπε πολύ έτσι απλά ότι όχι, λέει, δεν μου έχει πέσει ποτέ στην αντίληψη ότι τα πράγματα δεν λειτουργούν καλά. Δεν έχω λέει κάποια ενημέρωση από κάποιον. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση με τόσες ανακοινώσεις και με τόσο έτσι χαμό που έχουν κάνει οι εργαζόμενοι. Κάποιος έτσι τοπικός παράγοντας δεν έχει ιδέα για το πώς λειτουργούν εκεί τα τρένα. Καλά, τώρα θα δεις, δεν θα έχει κανείς ιδέα. Ο σταθμάρχης και μόνο θα φταίει, τον βρήκαμε τέλος. Ναι, ναι, τοπικός άρχοντας εκεί και δεν έχει καμιά ιδέα. Οι τοπικοί άρχοντες, αγάπη μου γλυκιά, είναι για να φτιάχνουν πεζοδρόμια και καμιά λακκούβα στους δρόμους. Μην παίρνουν τρένα και καμιά λάμπα. Ρε εσύ, δεν είμαι σίγουρος 100%. Ο Μητσοτάκης σήμερα θα πήγαινε Θεσσαλονίκη, αναβέλλεται την επίσκεψη. Θα έλεγε, λέει, το κέντρο ελέγχου των τρένων. Ναι, ναι, ναι. Άμα διαβάσει την ανακοίνωση όμως, γράφει για κάτι που προφανώς δεν υπήρχε. Θα πήγαινε, δεν ξέρω τι θα έλεγε. Αν μπορείς, κοίταξε το ρε εσύ λίγο. Εντάξει. Όλα ιδιωτικά τελικά, όλα ιδιωτικά. Ναι, ναι, και πάνε και πολύ καλά τα ιδιωτικά, όπως βλέπουμε. Κοίταξε, εγώ τώρα μαλακία, εντάξει, το ταξί περνάει κάθε 6 μήνες χταίο. Εμένα το κράτος, κύριε Καραμαλή, που πρέπει να παρατηθείς χτες, μου έχει βγάλει τις πινακίδες. Γιατί είχα κομμένη τη γέφυρα, δεν θα σκοτωνόταν κανένα, θα μου φεύγει η μηχανή. Το κράτος άμα θέλει λειτουργεί. Ο Καραμαλής πρέπει να απαρτηθεί χτες. Αποστόλη, χαίρετε. Χαίρετε. Με το τραγικό γεγονός ήθελα να πω ορισμένα πράγματα. Ο Μακαρίτης ο Ραφαηλίδης σε ένα βιβλίο του είχε πει ότι έχουμε λέει τη δημοκρατία της μπανάνας στην Λατινική Αμερική, εδώ έχουμε λέει τη δημοκρατία της κολοκύθας. Θυμάμαι τον αλήτη το Σιμίτη με τον ναυάγιο τη Θαμίνα που είχε πει ότι το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο. Το ίδιο θα πούνε για τούτα τα καθάρματα. Το θέμα είναι ότι θα βρεθούν άνθρωποι να τους ψηφίσουν. Αποστόλη μου και Σιμίτιδες και Μητσοτάκη. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr, το mail του σταθμού. Αυτή την ώρα το βλέπω εγώ. Μπορείτε να στείλετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Το τηλέφωνο το είπαμε, 211 10 88 80. Το site το επίσημο είναι ελληνοφρένεια.net.gr και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Το ίδιο γίνεται και στο YouTube, βλέπω πάλι σχόλια από κάτω πολλά, μας ακούτε και εκεί και τώρα και μετά όποτε θέλετε. Την πρώτη μέρα που μάθαμε για αυτό τη δολοφονία, τη μαζική δολοφονία, για αυτό το έγκλημα, ένα παλικάρι το πρωί έκανε μια δήλωση που έχει μείνει, έχει γίνει και σύνθημα, είδα σε μερικά σχολεία υπάρχει αυτό, το πάμε και όπου βγει. Άκουσε μια συνομιλία στο τάδε βαγόνι, δεν ξέρω πίσω προφανώς, και μας περιέγραψε τι ακριβώς άκουσε. Όταν είχαμε μείνει στον Παλαιοφάσαλο με καθυστέρηση, όταν ακούς τον μηχανοδηγό να μιλάει με τον υπεύθυνο εισιτηρίων και να λέει πάμε και όπου βγει, σίγουρα είσαι προεδιασμένος για το κάτι θα πάει καλά. Ναι, το άκουσα μέσα των ασυρμάτων. Πάμε και όπου βγει. Αυτό ακριβώς τίποτα άλλο. Αυτό ακριβώς τίποτε άλλο. Αυτό έχει γίνει σύνθημα και έχει γίνει και μότο της χώρας. Ισχύει δεκαετίες τώρα, αλλά νομίζω περιγράφει ακριβώς αυτές οι τέσσερις λέξεις περιγράφουν ακριβώς. Πώς συμπεριφέρονται όλοι αυτοί που τους εκλέγουμε, κυβερνούν, αναλαμβάνουν κυβερνήσεις, αναλαμβάνουν υπουργεία, το βάρος της ευθύνης, όπως οι ίδιοι λένε, αναθέτουν, διαχειρίζονται οικονομικά πολλά εκατομμύρια για να έχει ο ελληνικός λαός καλύτερο επίπεδο ζωής, ασφάλεια, αυτά που πρέπει να έχει όπως όλοι οι λαοί. Και όποτε γίνεται κάτι τραγικό, και γίνονται πολλά τα τελευταία χρόνια τραγικά, αποδεικνύεται ότι όλο αυτό ήταν μια φούσκα, ένα τίποτα, μια μπαρούφα, μαζί και οι ίδιοι υπουργοί και πρωθυπουργοί που είχαν σχεδιάσει όλα αυτά. Για τον ΟΣΕ, για παράδειγμα, τον διέλυσαν στην αρχή, μετά τον ξεπούλησαν σε μια κερδοφόρα εταιρεία, το κομμάτι το κερδοφόρο σε μια κερδοφόρα εταιρεία, γιατί το σπάνε σε διάφορα κομμάτια, τα άχρηστα τα αφήνουν στο κράτος, αυτά που δεν αποδίδουν, δεν έχουν κέρδος, και παίρνει η εταιρεία, μετά παίρνει επιδοτήσεις η εταιρεία για να διαχειριστεί, ενώ είναι κερδοφόρα, ενώ έχει κερδοφορία, παίρνει και άλλες επιδοτήσεις από το κράτος, δηλαδή όλοι εμείς ξαναδίνουμε, και μετά απολύουν και κάποιους εργαζόμενους, γιατί δεν βγαίνει, πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι, και μετά προσλαμβάνουμε μπλοκάκι σταθμάρχες, ή τους εκπαιδεύουν σε όποια ηλικία να είναι, ή τους διορίζουν κομματικοί παράγοντες. Τους σταθμάρχες, ακούγεται και για το συγκεκριμένο σταθμάρχη ότι με βίσμα είχε πάει εκεί, από λαρισαίο βουλευτή, ποιας παράταξης άραγε, δεν έχει βγει ακόμα, Περιμένουμε να ακούσουμε. Ο Κούγιας το καταγγέλει. Περιμένουμε να ακούσουμε και όνομα και όλα τα υπόλοιπα. Θα βγει, δεν θα κρυφτεί έτσι κι αλλιώς. Αν κρίνουμε από τον πανικό τους, και αυτό θα βγει και πριν τις εκλογές. Και αυτό το πάμε και όπου βγει, λοιπόν, είναι το μότο. Θα το θυμηθούμε τώρα σε κάποιες τραγικές στιγμές αυτού του τόπου τα τελευταία χρόνια. Πρώτη τέτοια στιγμή, Ρικομέξ. Έχει πέσει ένα εργοστάσιο ολόκληρο με 100 άτομα προσωπικό. Σκοτώσα 40 ανθρώπους και τους αρθρώσατε. Από τα 100 άτομα, 7 άτομα είμαστε ζωντανοί. Δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχει έρθει κανένας από τις 3 η ώρα και είναι 5. Πάμε και όπου βγει. Αυτά τα ηχητικά, αν δεν σας είχα πει ότι είναι Ρικομέξ, θα κολούσανε. Σε όλες τις τραγωδίες και στο σήμερα θα κολούσανε παντού. Πάντα ζητάμε τον κρατικό μηχανισμό, τον πληρώνουμε αδρά και ποτέ δεν έχει έρθει. Δεύτερη στιγμή, ναυάγιο Σαμίνα. Είμαστε μέσα στη θάλασσα και να μην έχει ένα ελικόπτερο από πάνω. Έχει πολλά από φόρμα, πτυγούμε εδώ πέρα. Κάντε κάτι, έχει πάει πολύ. Δεν είδα καμία λέμβο. Δεν μας δώσαν οδηγίες τίποτα από όσα ανάμεικτα σωσίδια. Πάμε και όπου βγει. Πάμε και όπου βγει. Το σύνθημα αυτής της χώρας, ούτε Ελλάδα 2-0, ούτε κοσμογονίες που λένε τούτοι εδώ και γελάει κάθε πικραμένος, τίποτα απολύτως. Τρίτη στιγμή, φωτιά στην Ηλία. Αφήκανε τα σπίτια και καήκανε. Εχθές το βράδυ τη σβήσαμε τη φωτιά. Τρία άτομα! Τρία άτομα μεταλλάσσικα και με ένα τρακτέρ! Και σήμερα μας κάψανε το χωριό, οι λοποδίτες! Οι λοποδίτες, οι πούστιδες μας το κάψανε το χωριό! Έχω μωρό παιδί και δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσο, δεν μπορούμε να πάρουμε αέρα, δεν μπορούμε να φύγουμε. Μπορείτε να στείλετε! Δεν μπορούμε να φύγουμε! Έχω μωρό παιδί εδώ στο σπίτι! Παναγία μου! Το παιδί μου, Παναγία μου! Δυνατόν, θα παρακαλώ, μην το αφήνετε! Από τον αέρα, παρακαλώ! Πάμε και όπου βγει. Εδώ η κυρία φώναζε τότε. Μη μας αφήνετε. Θα μπορούσε επίσης να ήταν φράση στις μελλοντικές, στις προηγούμενες τραγωδίες που οι περισσότερες έχουν βάση ίδια χαρακτηριστικά. Στο υπόβαθρό τους είναι τα ίδια χαρακτηριστικά. Άλλη στιγμή, η πλημμύρα στη Μάνδρα. Έγινε τσουνάμι. Αυτό σημαίνει ότι το ρέμα ήταν μπαζωμένο. Ήταν μπαζωμένο. Ό,τι λέει η περιφέρεια και ο Δήμος είναι ψέματα. Το νερό δεν γίνεται. Έχουμε ζήσει πολλές πλημμύρες. Το 15 πάντα πλημμύριζε. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Και εδώ στα στενά δεν έχει πατήσει κανένα. Πάμε και όπου βγει. Πάμε και όπου βγει. Το επίσημο σύνθημα, μότο, brand name, πείτε το όπως θέλετε, αυτής της χώρας. Επόμενη στιγμή, φωτιά στο μάτι. Νταού, Πεντέλης, βλέπουν φλόγα. Έχεις ένα αέριο διαθέσιμο, τίποτα? Θα κάνω εκτροπή, δεν έχω. Ότι θα δω τώρα τη δίπλα. Το 31, πού είναι ο πυρας? Έχει πάει κάτω, τι μετά? Πάει κάτω αυτό τώρα, δεν είναι. Άρα είμαστε γυμνοί τώρα, δεν υπάρχει τίποτα. Deep, ξεβράκωτη. Πάμε και όπου βγει. Έχει δει μπάλα εδώ εγκλωβισμένη. Δεν μπορούν να μπουν μέσα στο μάτι να του σώσουν. Οι κρόνιδες σηκώνουν. Σου λέω για χάος. Ούτε το 7 τέτοιο πράγμα δεν έχω δει εγώ εδώ. Εγώ πιστεύω θα μπούμε μέσα στο μάτι μόλις βρει φωτιά και θα βρούμε. Άστο, μην το μελετάς. Πάμε και όπου βγει. Πάμε και όπου βγει. Επόμενος σταθμός, επόμενη στιγμή. Ευτυχώς λίγο πιο χαλαρή. Η Αττική Οδός και το χιόνι. Αλλά χιόνιζε πάρα πολύ, σταμάτησα τα αυτοκίνητα και δεν έχει έρθει κανένα χιονιστικό. Μπήκατε εκεί εδώ, 5 ώρες κολλημένος και δεν βλέπουμε καμία ενημέρωση από κανέναν. Πάμε και όπου βγει. Έρχεται ο στρατός μοιράζει κουβέρτες. Τρέμουμε. Συνάδελφος εδώ πέρα μου έδωσε ένα μπουκαλάκι νερό να πιω τα χάπια μου. Πετρέλαιο δεν έχω. Πέστε τους να δείξουν έλεος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συμβαίνει εδώ. Δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Είναι δηλαδή ένα φοβερό πράγμα. Άνθρωποι, δεν υπάρχουμε για αυτούς εμείς όλοι. Πάμε και όπου βγει. Επόμενη στιγμή, η πανδημία και τα όσα έγιναν στα νοσοκομεία. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα δεν έχει τέλος, δεν σταματάει. Αυτή τη στιγμή άλλοι δύο ασθενείς βρίσκονται στο χώρο των χειρουργείων διασωληνωμένοι και ψάχνουμε εναγωνίως κρεβάτια. Και όχι μέσα σε ένα εξάρο να χτίσουμε ένα νέο τμήμα, το οποίο δεν έχει το στοιχειώδη, δεν υπάρχει οξυγόνο. Πάμε και όπου βγει. Δεν έχουμε ποδονάρια και φοράμε, αναγκαζόμαστε πολλές ώρες να φοράμε μαύρες σακούλες σκουπιδιών για ποδονάρια. Δεν έχουμε κλίνες εντατικές. Πάμε και όπου βγει. Πάμε και όπου βγει. Πόσα λέγανε για την υγεία, δεν είναι πρώτη προτεραιότητα για όλους όσους έχουν κυβερνήσει και βγαίνανε και λέγανε το ύψιστο αγαθό και δεν είχε ο άλλος να βάλει ποδονάρια. Βάζαν σακούλες, μαύρες σακούλες μέσα στις εντατικές και πόσο σημαντικό ήταν εκείνες τις στιγμές. Και θυμόμαστε όλοι, ειδικά με την πανδημία, επειδή είναι και πολύ πρόσφατο, τι ακριβώς είχε γίνει. Τελευταία τέτοια στιγμή, η φωτιά στη Βόρεια Εύβοια. Θα μας κάψουνε. Δεν έχουμε βοήθεια, παιδιά. Φίλε, βλέπεις ούτε πυροσβεστικά ούτε τίποτα να πούμε. Δημοτική αρχή πουθενά, πούστα. Και έγινε το χωριό. Κανένας. Δω τον αγώνα το δικό μας εδώ. Ποιος νοιάζεται να πούμε. Μόνο τα λεφτά τους φόρους θέλουν να παίρνουν. Τα γαμίδια. Πάμε και όπου βγει. Έφτασε στη θάλασσα. Έκαψε μέχρι και τις βάρκες στη θάλασσα. Πυροσβεστική εμφανίστηκε μετά τις 8.30 ώρα το βράδυ. Ήρθαν πυροσβεστικά να μας σώσουν από τη Λαμία. Το δέχομαι. Οι άνθρωποι κάνανε φιλότιμες προσπάθειες. Δεν ξέραν την περιοχή. Ούτε τίποτα τι γίνεται, ούτε τους δρόμους, ούτε τίποτα. Πάμε και όπου βγει. Οι Ρουμάνοι, ξέραν οι Ρουμάνοι. Δεν έχει μπιπ σήμερα, χωρίς μπιπ παίζουν τα ηχητικά. Κάποιες 7 νομίζω, 7 περιπτώσεις, 7 στιγμές των τελευταίων 20-25 μπορεί και παραπάνω χρόνων που αυτό το ακριβοπληρωμένο κράτος που μόλις δεν πληρώσει ένα πενιντάρικο, ένα εκατοστάρικο έρχεται και κάνει κατασχέσεις που είναι πολύ πρόθυμο στο να ενισχύει μεγάλες εταιρείες όταν αυτές λυγίζουν όπως η Aegean πέρυσι που είναι πολύ πρόθυμο να ενισχύει με τροπολογίες νύχτας πάνω ή κάτω από το τραπέζι εταιρείες, επενδυτικά προγράμματα και έχετε δει ποιοι τα παίρνουν τώρα τελευταία διάσημοι αστέρες και πώς θα διαχειρίζονται όλα αυτά. Διακινούνται δισεκατομμύρια νομίμως και ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν και εκατομμύρια μίζες από κάτω. Ένα σκηνικό διαφθοράς και δεν μπορεί να φτιάξει βασικούς μηχανισμούς, βασικές υποδομές, βασικές πρόνοιες για το να ζει κάποιος κανονικά σε αυτόν τον τόπο, να μην κινδυνεύει πηγαίνοντας από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη επειδή είχε αφήσει έναν μόνο του άπειρο μέσα στη μαύρη νύχτα να ρυθμίζει και να τα δικαιολογούν τώρα όλα αυτά ως ανθρώπινο λάθος. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η πολιτεία, γι' αυτό υπάρχει κάθε πολιτεία, γι' αυτό υπάρχει και η τεχνολογία, για να μην γίνει το ανθρώπινο λάθος. Γι' αυτό υπάρχει ο Μητσοτάκης, γι' αυτό υπήρχε ο Καραμαλής, ο Γεραπετρίτης τώρα, ο Τσίπρας προηγουμένως, για να μην γίνεται το ανθρώπινο λάθος. Και το πρώτο που επικαλούνται ο Μητσοτάκης προχθές είναι το ανθρώπινο λάθος. Μας εκλέξαμε για να μην έχουμε τέτοια. Για να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Και όπως βλέπετε εδώ από τη μίνι αναδρομή που κάναμε, έχουμε συνεχώς τέτοια. Για να του πάρουμε ένα του γέλιο να μας γλιτώσει. Κανείς δεν το έλεγε, μα όλοι φοβόμασταν μήπως το τρένο του εμάς σκοτώσει. Δεν πίστευε πως κάποτε όλα αυτά θα τέλειωναν. Βουνά από μερόνυχτα υψώνονταν μπροστά του. Μόνο σε μια ζεστή αγκαλιά στο γρήγορο όνειρό του πήγε να σώσει την καρδιά και χάσε το μυαλό του. Σταμάτησε να μας μιλά, μόνο τους στίχους σκάλιζε και το μυαλό του τάιζε τα άγρια θηρία. Πολύ δε θέλει για να δεις το θάνατο στα αστεία. Αυτό το τρένο φίλε με μεγάλη είναι ιστορία. Μέσα στα μάτια του σέρνονται τρένα, υγρά παγόνια αλμυρισμένα, κι αποφασίζει να φύγει νύχτα, ψυχούλα μου άρρωστη απόψε νύχτα. Ο Χάρης σαν κινούμενο σχέδιο ανατινάζεται κι όμως ζει. Είναι Θάνος Μικρούτσικος και Οδυσσέας Ιωάννου και Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Στέλνει εδώ μήνυμα ένας ακροατής και λέει: κανονικά θα πρέπει να λαμβάνεις κάθε πρωί ένα μήνυμα από το 112 που να σε προειδοποιεί ότι ζεις στην Ελλάδα. Νίκος. Νομίζω αυτό. Κάθε μέρα, πρωί-πρωί, θα λειτουργούσε και ως ξυπνητήρι, θα μπορούσαμε να το είχαμε και ως επιλογή. Εγώ θέλω να το ακούσω στις 7, εγώ στις 9, ο καθένας να διάλεγε. Να, ιδέες στον Πιερακάκη. Θα το αναθέσουν και αυτό κάπου και θα μας το παρουσιάσουν μετά ως κάτι πολύ σημαντικό που μας σώζει. Ενδιαφέρονται για μας. Ό,τι κάνουν δηλαδή. Με πολύ μεγάλο επαγγελματισμό είναι η αλήθεια τα τελευταία, σε σχέση με τους αχαήρευτους προηγούμενους, τα τελευταία σχεδόν 4 χρόνια. Ένας από τους γιατρούς του νοσοκομείου Λάρισας είναι Παλαιστίνιος, ο Χουσάμ Ναΐμ. Θέλω να πω και να εκφράσω την συμπαράστασή μου σε όλες τις συγκινήσεις των νεκρών και να τους πω συλληπιτήρια καλό κοράγιο σε αυτό τον πόνο που ζουν. Η αλήθεια είναι ότι όλο το σκηνικό ξεκίνησε όταν δεχτήκε με ένα τηλέφωνο να έρθουμε στο νοσοκομείο το βράδυ. Δεν φαντάστηκε κανένας ότι θα είναι τόσο τραγική η κατάσταση και τόσο μεγάλη τραγωδία. Εμείς νομίζαμε ότι υπάρχει κάποιο ατύχημα. Ήρθαμε και όταν είδα την κατάσταση, όταν ήταν το συνάδελφος όλους εδώ, όλοι, μα όλοι ήταν εδώ, κατάλαβα ότι έχουμε να κάνουμε μια μεγάλη τραγωδία. Και μόλις ήρθαν τα πρώτα ασθενοφόρα με τους τραυματίες, κατάλαβα ότι έχουμε να κάνουμε και με νέα παιδιά, και αυτό είναι ακόμα ένα βάρος πάνω μας. Οι εικόνες που είδα πρώτους τραυματίες μου θύμιζαν ειλικρινά για μια στιγμή ότι ήμουν στη Γάζα, γιατί είναι σκηνές βγαλμένες από πόλεμο. Ακριβώς αυτά που είδα και εγώ παλιά όταν ήμουν στη Γάζα, και αυτό τον είπα στον διευθυντή μου, ότι νιώθω για μια στιγμή ότι είμαι στη Γάζα. Από ένα σημείο και μετά ήταν το πιο βαρύ κλίμα όταν ήρθαν οι υπόλοιποι, όλα τα ασθενοφόρα που ερχόταν μετά ήταν. Με νεκρούς. Μου τα φέρανε νεκροί και αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι για μας. Γιατί και η κατάσταση που βρισκόσταν και από ό,τι μάθαμε και βλέπαμε ότι είναι όλα νέα παιδιά κάτω από 30. Αυτό ακόμα μόνο του μας έκανε να είμαστε πολύ φορτωμένοι συναισθηματικά, γιατί χάθηκαν τόσα νέα παιδιά άδικα. Οι παραλληλισμοί γίνονται με τη Γάζα. Με όλα αυτά που έζησε ο συγκεκριμένος γιατρός, τα έχει ζήσει κάτω. Και τα έζησε και στη Λάρισα. Δεν περίμενε προφανώς ότι στην Ελλάδα του 2023 θα του φέρνανε νέα παιδιά, όπως και κάτω, για άλλους λόγους βέβαια εννοείται. Και θα έρχονταν οι συνειρμοί, τέτοιοι τραγικοί και δραματικοί συνειρμοί. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, στα social media παίζει. Πήγε και η πρόεδρος της Δημοκρατίας την πρώτη μέρα μαζί με τον Πρωθυπουργό σε χωριστές επισκέψεις στον τόπο της δολοφονίας, του εγκλήματος. Η κυρία Σακελαροπούλα αποδεικνύεται κατώτερη των περιστάσεων. Κάθε τι που κάνει είναι χειρότερο από το προηγούμενο. Πήγε με τρεις ανθοδέσμες και πήγε σε ένα βαγόνι. Κάποιοι λένε ότι σταμάτησε και τις διαδικασίες. Δεν το πιστεύω, γράφεται αυτό, αλλά εγώ δεν το πιστεύω. Νομίζω θα βρει και ένα από τα βαγόνια και τα πεσμένα. Και δεν έφτανε κιόλας, γιατί ήταν το βαγόνι, η κλίση του, τα παράθυρα ήταν πολύ ψηλά. Κανένας δεν έφτανε. Σηκώθηκε στα πόδια και έριξε μέσα στο βαγόνι. Δύο ανθοδέσμες και μία την άφησε εκεί απ' έξω με τις κάμερες βεβαίως, σκούπισε και τα χέρια της μετά και αποχώρησε. Κατεγράφει το γεγονός. Δεν πολύ παίζει βλέπω στα συστημικά ΜΜΕ, δεν ξέρω τι έχει γίνει, αν υπάρχει δεύτερη σκέψη. Είναι τελείως αντιφατικό, είναι παράλογο το θέαμα. Δεν περιμένεις από τον ανώτατο άρχοντα που συμβολίζει τους πάντες να πάει, ενώ γινόντουσαν ακόμη οι έρευνες, μπορεί να είναι και ζωντανή μέσα, μπορεί είτε το πρωί της επομένης. Θέλω να πω ότι δεν ήταν όλοι νεκροί, δεν είμαστε στη φάση των νεκρών και δεν πας με ανθοδέσμες και τις πετάς σε ένα βαγόνι να πάνε πού. Εν πάση περιπτώσει, επικοινωνιακά επιτελεία δεν είναι και ότι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Εν συνέστηση πολιτικών προσώπων, εκεί έχουμε πιάσει πάτο, Το βλέπουμε καθημερινά, γιατί την ίδια ώρα πιο πέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε κατεβασμένο το κεφάλι, σφιγμένα όμως. Γιατί κάποιος του είχε πει, στη λύπη, κατεβάζουμε το κεφάλι. Με οδηγία, όπως και ο Καραμαλής ο Κώστας χθες, με οδηγία του είχαν γράψει τι θα απαντήσει αν ρωτήσουν δύο φορές οι δημοσιογράφοι. Όλα αυτά είναι συναισθήματα που οι ίδιοι δεν τα έχουν νιώσει, γιατί είναι πορφυρογέννητοι. Και πρέπει να τους λέει κάποιος τι σημαίνει πάω ψωνίζω στο σούπερ μάρκετ και δεν φτάνω τα λεφτά και γεμίζω τη σακούλα και την αδειάζω ή κοιτάω τις τιμές. Τι σημαίνει είμαι θλιμμένος επειδή έχω χάσει άνθρωπο, επειδή έχω χάσει τη γη κατά από τα πόδια μου, επειδή έχω χάσει δουλειά. Τι σημαίνει δουλεύω 8 ώρες. Τι σημαίνει πίεση του εργοδότη, απειλή του εργοδότη. Τι σημαίνει απόλυση, τι. Όλα αυτά τα συναισθήματα που πολύ ωραία τους τα γράφουν οι λογογράφοι, δεν τα νιώθουν, δεν τα έχουν νιώσει. Οπότε κοπιάρουν εκεί και βγάζουν αυτό το κωμικό θέαμα μέσα στην όλη τραγωδία. Μια ευχάριστη νότα, κάπως έτσι το είδα εγώ και της Σακελαροπούλου και του Πρωθυπουργού. Οι δύο κορυφαίοι θεσμοί, εκπρόσωποι θεσμών σε αυτόν τον τόπο. Μία εκ των υποψηφίων της Νέας Δημοκρατίας είναι η κυρία Γκελεστάθη. Φαντάζομαι του παλιού Υπουργού Μεταφορών ήταν κάποτε. Φαντάζομαι είναι συγγενής γιατί τέτοιο όνομα. Δεν έχει σημασία, είναι πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και σήμερα το πρωί ξανά έπαιξε με αυτό το 70-30% που μας απασχολεί από τα χρόνια του Μνημονίου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει εγκατασταθεί στο 70% της διαδρομής η τεχνολογική υποστήριξη για να είναι θωρακισμένα τα τρένα. Στο 70% λειτουργεί. Λειτουργεί. Λειτουργεί. Στο 70% της διαδρομής λειτουργεί. Ναι. Ο ορίζοντας είναι... Και έλεγε το δυστύχημα να γίνει σε αυτό το 30% που δεν λειτουργεί. Ακριβώς. Άμα δεν λειτουργεί στο βασικό σημείο που είναι αυτό, αυτό που είπαμε τώρα, εκεί που είναι το δυστύχημα, είναι ένα από τα κεντρικότερα σημεία μπορεί να μην λειτουργεί να εκεί. Να σας πω κάτι. Πού λειτουργεί. Λειτουργεί στο 70% της διαδρομής. Δεν λειτουργεί στο 30%. Τι ατυχία. Να πάει το τρένο στο 30%. Δεν μπορούσε να πάει στο 70%. Αυτά τα λέει η ίδια με περισσή αυτοπεποίθηση και είναι όμως στο τηλέφωνο ο κύριος Χρήστος Ρετσίνας, είναι πρώην διευθυντής ασφαλείας της Τρένοσε. Ισχύει κύριε Ρετσίνα αυτό που λέει η κυρία Γκελεστάθη ότι όντως ήταν στο 70% το σύστημα αυτό εγκατεστημένο και, και σε λειτουργία? Όχι. Όχι. Άλλο προφανώς εννοεί η κυρία Γκελεστάθη. Δηλαδή? Ότι μπορεί να έχει ολοκληρωθεί σαν υποδομή το έργο κατά 70%, πράγμα που εγώ δεν το ξέρω. Ναι. Και άλλο το να έχει τεθεί σε λειτουργία, να έχει τεθεί τίποτα. Ότι έχει σημασία, την αποδόμησε πλήρως, σκόνη, αλλά έχει σημασία αν λειτουργεί το 70. Ότι τι, μπράβο στην κυβέρνηση που λειτουργήσε το 70, στο 30 έγινε. Και έτσι να είναι. Και τι παραλογισμός είναι αυτός, ότι έγινε στην κακή, είναι ίδιο επιχείρημα κακιά ώρα. Κακιά στιγμή, κακιά χώρα. Γιατί βλέπω κάποιοι μαθητές στη Λάρισα που έχουν κάνει συγκέντρωση, γράφουν ήταν η κακιά η χώρα. Το χ μέσα σε παρένθεση είναι επίσης ένα από τα συνθήματα μαζί με το πάμε και όπου βγει και το στείλε μου όταν φτάσεις, ή πάρε όταν φτάσεις που σχηματίζουν οι μαθητές. Προφανώς δεν τους το είπε κανείς, μόνοι τους, βλέποντας για άλλη μια φορά πόσο μικροί είναι και πόσο οριμάζουν. Αυτό είναι ένα προσόν αυτής της χώρας δυστυχώς, ότι οριμάζει πολύ γρήγορα τους ανθρώπους της. Με όλα αυτά που γίνονται. Ο Κυρανάκης λοιπόν, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τι κάνουμε τώρα κύριε Κυρανάκη με το ζητούμενο? Όχι, εγώ συμφωνώ ότι μέχρι να αποκατασταθούν τα θέματα ασφαλείας δεν πρέπει να συνεχίσουν την κανονική κυκλοφορία τα τρένα. Α, έτσι λέτε? Ναι, φυσικά. Εγώ δεν θα έμπαινα σε τρένο. Δεν θα μπαίνετε? Όχι. Στο συγκεκριμένο δρομολόγιο? Και ούτε θα έλεγα σε νέα παιδιά, σε οποιονδήποτε άνθρωπο, όχι μόνο σε νέα παιδιά, ότι αν δεν λυθούν τα θέματα ασφαλείας, κάτι πρέπει να περάσει. Είστε πολύ ειλικρινείς πάντως. Τι ειλικρινείς είναι, ειλικρίνεια είναι αυτό, κινησμός. Είναι ειλικρίνεια και δεν μας το έλεγε νωρίτερα. Τώρα δεν θα μπαίνει σε τρένο. Γιατί δεν θα μπαίνει στο 70%. Και στο 30% να το πάει με λεωφορείο. Με τα πόδια, με ένα γαϊδούρι, κάτι. Βγαίνουν και λένε, σήμερα φρέσκια δήλωση, βγαίνουν και λένε τέτοια πράγματα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και σήμερα, αυτή την πολύ δύσκολη εβδομάδα και η επόμενη αναμένεται. Κάπως έτσι. Με το δεύτερο λαό, σας αποκλείω, δεν έχουμε παραγγελιές όπως κάθε Παρασκευή. Δεν το σηκώνει το κλίμα, το καταλαβαίνετε. Μόνο μία στο τέλος του Δευτέρου Λαού, ένα τραγούδι που το βάλαμε. Έτσι σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σας. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Ξέρεις ποιος είμαι, για άλλο λόγο θέλω να σα πω. Θυμάσαι τότε που είχα έρθει και σε είχα δει με το άλλο το παιδί. Κατάλαβε, μου μαλάκα ηλεκτρολόγο είναι. Το άλλο το παιδί δουλεύει στην Τρένοσέ. Είναι ηλεκτρολόγο μέσα στην Ελένη Τρέιν. Ωραία. Ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξή. Έγκυρη πηγή από μέσα μου έσυλε σήμερα καταγγελία η οποία είχαν κάνει το σωματείο του για την έλλειψη προσωπικού. Σε συνομιλία μα λοιπόν μου στέλνει την ανακοίνωση τη ΔΕ, Δημοκρατική Ένωση Συνδικαλιστική Κίνηση Σιδηροδρομικών και λέει αυτή ήταν η ανακοίνωση από τις αρχές του μήνα. Περιμέναμε σήμερα όλα τα νέα λοιπόν με ό,τι γινότανε και μου λέει χρειάζεται κόσμος. Δηλαδή στον ΟΣΕ έπρεπε να δουλεύουν 2.200 και άτομα και δουλεύουν 700 κάτε. Οι θαυμάρχες και οι κλειδούχοι δουλεύουν 30 μέρες περί, ούτε ρεπό, ούτε Σαββατοκύριακο, ούτε τίποτα. Η κούραση λοιπόν μόνο αυτών των ανθρώπων αρκεί. Και πολλά συστήματα ασφαλείας στο δίκτυο, στις γραμμές κλπ. Δεν δουλεύουν γιατί δεν συμφέρουν. Δεν συμφέρουν. Σκοτώθηκε κόσμος γιατί συμφέρει. Μην ξαφνιαζόμαστε, ναι, αυτό είναι το σύστημα. Ναι. Αν συμφέρει, θα ζει. Αν δεν συμφέρει, λυπάμαι πολύ. Έτσι γίνεται με τους πολέμους, έτσι γίνεται με τις πανδημίες, έτσι με την καθημερινότητα όπως βλέπουμε. Δεν κατάλαβα. Οι άνθρωποι ξαναγίνονται. Οι επενδύσεις δεν ξαναγίνονται. Έγιναν προσαγωγές του σταθμάρχη και του κλειδούχου της Λάρισσας. Του κλειδούχου της χώρας πρέπει να γίνει κανονικά, αλλά άστο. Άμα δεν γίνει του κλειδούχου της χώρας, δεν υπάρχει σωτηρία. Και να σου πω και κάτι. Εγώ αυτό που ήθελα να πω, το είπα, ο κόσμος ακούγεται, αλλά αυτό ρε που μου θέλω να ακουστεί. Μητσοτάκι γαμιέστε. Φυλάκια. Ντροπή κύριε, θα το παίξω σαν τον Έζο. Θα φάτε μπουκέτο στα μούτρα. Εμείς τον τρώμε κάθε μέρα, έχουμε συνηθίσει. Κάποια στιγμή όμως ο λαός πρέπει να τον δώσει και λίγο σε αυτό που μας κυβερνάει. Δεν πάει άλλο. Αυτοί δεν τον έχουν φάει ποτέ. Εμείς κάθε μέρα όμως τον τρώμε. Αποστολή. Συλληπιτήριά μου προς τον ελληνικό λαό. Ένα αυτό. Δεύτερον, για τον αδίστακτο και βάρβαρο καπιταλισμό που μας δείχνει τα δόντια του, γαμώ την πίστη του και το μουχαμπέτη του και καιρός ο λαός να του δείξει και εκείνος τα δόντια και να σπάσουμε τα δόντια των ηλίθιων, ασύντοτων ολιγαρχών και να ξυπνήσει επιτέλους ο κόσμος και να τους πάρει με τις πέτρες. Όλος ο λαός ενάντια σε αυτούς που υμνούν την ιδιωτική πρωτοβουλία και πασαλίβονται με τα ίδια τους τα σκατά. Γιατί είναι κοπριές όλοι τους. Έλα ρε Τόλι. Έλα. Βάλε τα πραχνό προφήτη που τα έχει προβλέψει όλα να τον ακούσουμε μεθαύριο. Χιόνι σε δόνι τρυφερό για του φίδιου τον ύπνο. Χιόνι και πένθυμο σκύλι βραχνός προφήτης. Χιόνι σε δόνι τρυφερό για του φίδιου τον ύπνο. Βραχνός προφήτης. Κι όμως το πιο γλυκό βιολί το παίζει ο θάνατος. Του δεν τον βλέπει.